Welkom vanavond voor de laatste keer in 2020 vanuit onze corona-studio. Al onze favoriete albums van het jaar die gaan we nog eens de laatste keer opblinken. En we gaan beginnen onze terugblik met de Japanse gitarist Leo Takami. Klinkt een beetje new age, een beetje jazz, wat Japanse hofmuziek. Perfect eigenlijk ook voor een indie anime soundtrack die al dan niet zou bestaan. Draai de titeltrack uit Felix Catus and Silence. Dit is Leo Takami. Goedenavond.